www.sklep-polski-radio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 października, jest 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Jeszcze przez pół godziny strajk w locie zawieszony. Co dalej? Odpowiedź być może da trwające spotkanie. S8 po wypadku na moście Grota Roweckiego w Warszawie już przejezdna. Londyn dementuje pogłoski o ustalonym rzekomo terminie zakończenia negocjacji z Unią w sprawie Brexitu. Liczę na to, że wszystkie punkty sporne zostaną uzgodnione i zaakceptowane przez obie strony i będziemy mogli zakończyć strajk. Tak mówił szef Związku Zawodowego Pilotów w PLL LOT Adam Rzeszot przed wejściem na rozmowę z przedstawicielami zarządu firmy. Negocjacje trwają od 19:00. Strajk w firmie jest zawieszony do godziny 22:30. W negocjacjach biorą udział w charakterze mediatorów prezes Polskiej Fundacji Rozwoju Paweł Borys oraz prezydent pracodawców RP Andrzej Malinowski. Dziś zarząd zapraszał związki zawodowe na negocjacje kilka razy. Na godzinę 10:00, 11:00, 14:00 i 17:00. Przedstawiciele strony społecznej nie przyszli na żaden z proponowanych wcześniej terminów, argumentując, że podczas wczorajszych rozmów byli zastraszani odpowiedzialnością finansową za strajk. Nie ma już utrudnień na drodze ekspresowej S8 po wypadku na moście Grota Roweckiego w Warszawie, informuje Stołeczny Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Po wypadku niemal na całej S8 w Warszawie utworzył się korek, który miał prawie 15 kilometrów. Droga została odblokowana i ruch odbywa się płynnie. Na moście po południu zderzyło się 8 samochodów. Dwie osoby zostały poszkodowane, ale wieczorem w wyniku kolizji 5 samochodów między Radzyminem a Wyszkowem na trasie S8 utworzył się 7-kilometrowy zator. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku. PiS ramię w ramię z PSL-em i SLD, a Platforma i Nowoczesna w sojuszu z Kukiz15. Tak niedługo mogą wyglądać koalicje w sejmikach wojewódzkich. Choć liderzy wielu ugrupowań po pierwszej turze wyborów wykluczali wiele sojuszów, teraz okazuje się, że te nawet najbardziej egzotyczne koalicje nie są niemożliwe. O współpracę z PiS już zabiegali politycy SLD w powiecie koneckim. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość ciągle zaprasza do koalicji ludowców. Według Marcina Makowskiego, publicysty do rzeczy, to specyfika polityki lokalnej. Żaden scenariusz koalicyjny w perspektywie Rady Miasta czy sejmików wojewódzkich nie jest niemożliwy. W samorządach jest inna logika, inna perspektywa. Tam, gdzie koszula bliższa ciału, można się taktycznie dogadać nawet z śmiertelnym przeciwnikiem w skali ogólnopolskiej. Tak też tłumaczy się SLD, tak też tłumaczy się Polskie Stronnictwo Ludowe. Z kolei profesor Ewa Marciniak z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego nie wyklucza nawet sojuszu Prawa i Sprawiedliwości z Koalicją Obywatelską. Jest możliwy popis w samorządach niektórych, zwłaszcza, że obie partie dzisiaj deklarują zbliżanie się do centrum. To polityczne centrum w niektórych przypadkach może połączyć Prawo i Sprawiedliwość i Koalicję Obywatelską. Druga tura wyborów samorządowych już w niedzielę. NATO wzywa Rosję do przestrzegania traktatu INF. W Brukseli odbyło się 3,5-godzinne spotkanie ambasadorów państw członkowskich NATO oraz Rosji. Jesteśmy gotowi kontynuować dialog w tej sprawie z Rosją, ale jako sojusz jesteśmy również zdeterminowani, by podjąć skuteczne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich członków sojuszu, napisano w komunikacie. Traktat został zawarty w 1987 roku przez prezydenta USA Ronalda Reagana i przywódcę Związku Radzieckiego Michaiła Gorbaczowa. Przewiduje likwidację arsenałów nuklearnych, rakiet pośredniego i średniego zasięgu, a także zabrania ich produkcji, przechowywania i stosowania. Kilkanaście dni temu prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że zamierza wycofać się z traktatu INF, zarzucając Rosji, że od wielu lat narusza postanowienia układu. Teraz informacje z wysp. Ministerstwo do spraw Brexitu informuje, że nie ma ustalonego terminu zakończenia negocjacji z Unią w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Dementuje tym samym pogłoski, że rozmowy te zamkną się do 21 listopada. Przyczyną pogłosek była ujawniona dziś korespondencja ministra do spraw wyjścia z Unii Europejskiej Dominika Raba z Komisją Izby Gmin, w której miał on zasugerować, że negocjacje mogą zostać sfinalizowane przed tą właśnie datą. Rozmowy w sprawie Brexitu trwają od maja 2017 roku. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna, ale miejscami będą tworzyć się mgły. Temperatura minimalna od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 9 na Dolnym Śląsku. Jutro pogodnie, słonecznie i bez deszczu. A na termometrach zobaczymy od 13 stopni nad morzem do 21 na Podkarpaciu i w Małopolsce. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży, inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna. Po prostu. Tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo. Bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Białe plamy. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym programie pod tytułem Białe plamy. Dziś chcemy porozmawiać o tworzeniu i działalności środowiska naukowego historycznego w Białymstoku. To środowisko ostatnio obchodziło jubileusz 50 lat istnienia swego, najprzód jako filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, a obecnie jako Uniwersytet w Białymstoku. Początki kształtowania się środowiska naukowego humanistycznego w Białymstoku zaczynają się w burzliwym 1968 roku od utworzenia filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, kuźni kadr na szczeblu lokalnym i krajowym. Do powstania tego ośrodka doprowadził splot okoliczności, z jednej strony represje polityczne, czystki na UW, w wyniku których niepokorni uczeni lub ci o niewłaściwym w cudzysłowie pochodzeniu mieli się znaleźć w niełasce władz, nie mogli rozwijać karier lub znaleźli się poza uczelnią. Z drugiej to ambicje białostockich lokalnych działaczy partii, którym zależało na utworzeniu w tym mieście ośrodka naukowego. Powstała w ten sposób filia UW, cieszyła się pewną niezależnością wobec lokalnych władz partyjnych. Wobec braku na miejscu kadr naukowych początkowo zapraszano na wykłady profesorów z Instytutu Historii z Warszawy, m.in. Aleksandra Gejsztora i Stanisława Herbsta. W roku 1969 pracę w filii rozpoczął profesor Andrzej Wyrobisz, kierując Zakładem Historii, tworząc podstawy organizacyjne. Profesor Wyrobisz, jadąc pod koniec lat 60. do Białegostoku, dostał przykaz od swojego mentora, profesora Tadeusza Manteuffla. Masz tu tworzyć azyl dla ludzi wyrzucanych z Warszawy. Przez lata działalności w filii pracowali m.in. Andrzej Wyczański, Ewa Wiprzycka-Brawo, Jan Kaufman, Elżbieta Kaczyńska, Stefan Meller. Po prostu wyleciałem z roboty w 68. No i trafiłem wtedy do filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Na początku tak trochę to odczuwałem jako wygnanie. Ale już minęło lat tam, no nie wiem, około 15. Chyba w sumie lubię tam jeździć. Wreszcie Andrzej Paczkowski czy Wiesław Władyka. Program dzisiejszy poświęcamy pamięci wybitnego historyka, profesora Andrzeja Wyrobisza, jednego z ojców założycieli środowiska historycznego w Białymstoku, który zmarł 15 października. Badacz epoki nowożytnej, autor ponad 450 prac naukowych poświęconych problematyce dziejów gospodarki, społeczeństwa, kultury i sztuki. Pierwszy kierownik Zakładu Historycznego filii UW w Białymstoku. W związku z jutrzejszym świętem pamiętamy także o zmarłych historykach tworzących środowisko białostockie. O profesorach, m.in. Hannie Konopce, Andrzeju Wyczańskim, Stanisławie Aleksandrowiczu, Andrzeju Woltanowskim, Stefanie Mellerze, Henryku Rucińskim, Juliuszu Łukasiewiczu, Władysławie Serczyku. Studia zaprosiłem dziś ludzi, którzy brali udział w tworzeniu tego środowiska, aktywnie działają po dzień dzisiejszy. Panów profesorów Jana Kaufmana. Dzień dobry. Pana profesora Cezarego Kukle. Witam uprzejmie. I pana dyrektora Andrzeja Lechowskiego. Witam. Witam, dzień dobry. Panowie, na początku chciałbym was zapytać o ten styk ambicji lokalnych, delikatnie to nazwę kacyków miejscowych, ludzi z partii, którzy na Uniwersytecie Warszawskim działali i młodych historyków po przejściach, którzy do Białegostoku dotarli. Bo wydaje się, że tutaj nastąpił jakiś styk ambicji lokalnych działaczy. Tutaj oczywiście musimy wspomnieć o tym, że decydentami byli sekretarze partii Komitetu Wojewódzkiego. Wspomniałem o ambicjach działaczy partyjnych uniwersyteckich, czyli profesora Andrzeja Jeziorskiego, a później profesora Juliusza Łukasiewicza. To bardzo ciekawe zestawienie. Jest, coś w tym jest prawdy. To znaczy prawdopodobnie chronologicznie to wyglądało inaczej. Środowisko powstało w wyniku najróżniejszych procesów, których we troje nas trzech uczestniczyło w jakiś sposób i w jakimś stopniu. No ja może najdłużej, ale też nie tak długo jak nasi poprzednicy. No, jak na przykład wspomniany profesor Andrzej Jezierski. Nie wspomniany, ale o niej na pewno będzie jeszcze mowa. Profesor Elżbieta Kaczyńska, profesor Ewa Wiprzycka, profesor Juliusz Łukasiewicz i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli chodzi o ten udział władz miejscowych, no to on jest znany. Tam były rzeczywiście takie ambicje, ażeby najpierw ze szkoły, no powiedzmy o charakterze nieco wyższym, to było chyba... WSN. Właśnie, Wyższe Studium Nauczycielskie, stworzyć jako podstawa, stworzyć filię uniwersytetu. Zresztą to bardzo zawiłe były relacje między tymi podmiotami. Szkoda, myślę, teraz o tym mówić. Chyba największą rolę taką swoistego inicjatora odegrał, zanim jeszcze przyszedł profesor Andrzej Jezierski, profesor Andrzej Wyrobisz, ponieważ Andrzej Wyrobisz był pierwszym, jak gdyby, no, szefem Wydziału Humanistycznego powstałej uczelni, który objął te swoje stanowisko dziekana, po tym jak zrobił habilitację, w 1968 roku dosyć znaczącym w historii Polski. No i tyle ja bym powiedział. Profesor Andrzej Jezierski był z kolei w cudzysłowie zesłańcem do Białegostoku. To paradoks. Bo ja akurat... Wybitny marcowy. Tak, tak. Ja akurat dobrze znam profesora, znałem profesora Andrzeja Jezierskiego, ponieważ byłem poza historią, studiowałem również ekonomię polityczną. No i oczywiście się z nim stykałem wielokrotnie. A ponieważ jeszcze dodatkowo wówczas w tej zamieszkłej historii byłem działaczem ZMS-u, w opozycji do władz ZMS-u. Tam były takie próby zreformowanego ZMS-u przeciwko ZMS-owi. Połowa 60-tych lat. Tak jest. No i to więc znałem tego Andrzeja Jezierskiego. Pod względem naukowym jeden z najlepszych oczywiście historyków gospodarczych, uczeń profesora Witolda Kuli, no więc i sam naprawdę dobry. No, ale chyba o nieposkromionych ambicjach politycznych tak jest, też. I stąd po tym, że nie zapanował nad tym, co się wydarzyło w 1968 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Bo był sekretarzem partii. Tak jest, Komitetu Zakładowego. Został zesłany, nazwijmy to tak, do Białegostoku. Miał organizować, był tym pierwszym, praktycznie takim pierwszym rektorem w jakimś sensie. I nawet formalnie był prorektorem Uniwersytetu właśnie Warszawskiego do spraw filii. No cóż, o mojej historii będę może później opowiadał. Później będziemy. Profesorze, zwracam się do profesora Kukli. Tak, ja oczywiście zgadzam się tutaj z profesorem Janem Kaufmanem. Chciałbym może tylko uzupełnić, bo to jest właśnie fenomen trochę późniejszej działalności pana profesora Andrzeja Jezierskiego, który właśnie mając za sobą tą niestety źle zapisaną kartę marcową, potem jednak starał się, jak gdyby, nie wiem, czy zrehabilitować, czy jakiś rodzaj ekspiacji, ale przecież przyjmował szereg od pana profesora Kaufmana, wówczas jeszcze doktora Mellera, Mańkowskiego, Greenberga. I mnie, jako późniejszego pracownika i dzisiaj, trochę fascynował ten styk, jak to jest, że pan profesor Wyrobisz przecież o poglądach zupełnie przeciwstawnych w stosunku do profesora Jezierskiego czy pani Kaczyńska znajdowali wspólny język. I pamiętam taką rozmowę w hospicjum na Bednarskiej z panem profesorem Wyrobiszem, który powiedział, że rzeczywiście współpraca była wzorowa. Profesor Jezierski nigdy jakoś nie oponował przeciwko zatrudnianiu historyków. I to jest pewien fakt, pewne zjawisko. Ja współpracowałem już wiele lat później z profesorem Jezierskim, zresztą z profesorem Łukasiewiczem w ramach zespołu w GUS-ie, w Głównym Urzędzie Statystycznym, gdzie przygotowaliśmy historię Polski w liczbach. Proszę mi wierzyć, że do ostatnich lat, a pracowaliśmy 20 lat tam wspólnie w latach 90. i na początku XXI wieku, zawsze pytał się, co w Białymstoku, co w Instytucie, jakie nowe prace. I nie było to takie zainteresowanie zdawkowe czy kurtuazyjne. Potrafiliśmy rozmawiać nawet godzinę o różnych publikacjach, które się ukazywały w Białymstoku. Chcę tylko jedną rzecz powiedzieć, którą chyba panowie jeszcze nie wiecie, że wczoraj otrzymałem wiadomość od profesora Kopczyńskiego, że zmarł właśnie pan profesor Andrzej Wyrobisz. Czarku, ale wiesz co, to byśmy wycięli, bo emisja będzie tego później. W związku z tym mówmy o tym, że w październiku zmarł profesor Wyrobisz. Dobrze. Tak byśmy to zrobili. Dobrze. Panie dyrektorze, a pan, jak wspomina tamte czasy. No, w odróżnieniu od obydwóch panów profesorów byłem akurat uczniem, ale z tych najlepszych lat. Ale pan, panie dyrektorze, ma w odróżnieniu od profesorów trochę tak zwanej tajemnej wiedzy. Mam to. Ponieważ profesor Samsonowicz bywał. Mogę powiedzieć, że przy narodzinach Filii jako nieświadomy uczestnik byłem, bo miałem wtedy 12 lat i akurat potem byli u nas w domu na obiedzie profesorowie Andrzej Wyrobisz z Henrykiem Samsonowiczem. O czymś mądrym, dla mnie wówczas nudnym rozmawiali. Potem pojechaliśmy na Świerkową. Jedynym moim tam fascynującym zajęciem było wykorzystywanie skoczni do skoków dal. Ale to była zresztą moja pierwsza wizyta w tym jak to obiekcie. Dzisiaj młodzi mówią, kultowym dla historyków miejscu. Ale chciałbym wrócić do prawdziwej już historii, nie tej mojej. Trzeba zauważyć, że Białystok nie miał zbyt wielkich tradycji w szkolnictwie wyższym, jeżeli chodzi o humanistykę. To było w zasadzie świeże. Akademia Medyczna, jedyna uczelnia, powstała dopiero w 50 roku. Wcześniej było seminarium duchowne, które z Wilna w 46 roku przyjechało. Potem też razem gdzieś tam zaraz powstaje wyższa szkoła inżynierska ciągnąć. I faktycznie tutaj było ogromne, ambicjonalne parcie czynników partyjnych, żeby ta uczelnia z prawdziwego zdarzenia kształcąca na poziomie uniwersyteckim powstała. Ciekawym jest pewnie, ja to sobie nazwałem bastion odrzuconych, bo ci wszyscy nauczyciele, akademiccy z dwóch studiów nauczycielskich, bo tam było pierwsze i drugie, oni potem stworzyli trzon kadry na Wydziale Pedagogiki, potem Pedagogiki i Psychologii. I to była jakby przeciwwaga. Ten rekonesans warszawski profesora Wyrobisza, Jezierskiego, Samsonowicza, on spowodował, że powstało środowisko takie warszawsko kształcące Białystok, ale to była tylko historia i polonistyka. To był główny... W humanistyce. To był ten główny zaczyn, który postawił z miejsca białostocką filię na wysokim poziomie. Ale panowie, wydaje się tutaj kwestia taka, że osadzenie w Białymstoku tej córki Uniwersytetu Warszawskiego spowodowało, że ci lokalni decydenci musieli niestety współdziałać z władzami Uniwersytetu Warszawskiego. Tu możemy mówić o takiej czy innej roli, o czym żeśmy już wspominali, profesora Jezierskiego, profesora Łukasiewicza, ale oni te ambicje realizowali w Białymstoku jednak w strukturze Uniwersytetu Warszawskiego. I wszelkie decyzje, czy z zatrudnianiem pracowników, czy z programem, czy najprzód z powstaniem instytutu, czy filii, czy później uniwersytetu, były osadzone w pewnych ramach. Profesorze Kuklo. Jeśli można, chciałbym tutaj zwrócić panom uwagę, że to do tego, co mówił pan dyrektor Lechowski, że warto tutaj przypomnieć jeszcze jedno nazwisko z tej innej strony, z tej lewej, mianowicie pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego, młodego, 35-letniego Zdzisława Kurowskiego. Ale on od 72 jest. Tak. Ale pamiętajmy o jego roli, dlatego że tutaj przez 14 lat władzę dzierżył Arkadiusz Łaszewicz, który wcześniej był przecież pierwszym sekretarzem w Rzeszowie i tutaj był potężny zastój na każdym polu. Nie wiem, czy pamiętają panowie taki tekst Edwarda Redlińskiego bardzo w Kulturze, który, tak powiem, wywołał tutaj pewne poruszenie i przecież zmiany w Komitecie Wojewódzkim, tutaj pan profesor Kaufmann będzie zdecydowanie lepszym specjalistą, ale w Białymstoku przebiegały dość późno, bo Kurowski przyszedł dopiero w początkach 72 roku. Tak. Czyli trzeba było całego 71 roku boksowania i tutaj pojawiły się też oczywiście jego ambicje. Trochę nie jest nieprawdy z tym białostockim przyspieszeniem, które Kurowski sam tak nazwał i wydał książkę, ale nie ulega wątpliwości, że jednak trochę jak gdyby no, chciał wpuścić tego świeżego powietrza. I tutaj rola Andrzeja Jezierskiego jest o tyle istotna. Ja pamiętam to jeszcze jako student, dość aktywny, że już wówczas, zacząłem studia w 73 roku na tych czteroletnich studiach, już wówczas myśmy mówili jako studenci pierwszego i drugiego roku, czy do nas docierały takie informacje, że rektor Jezierski jest jedynym rektorem, który przychodzi do Komitetu Wojewódzkiego i trzęsie komitetem, a nie odwrotnie. Ale jeżeli mamy ten 68 rok i tutaj to, co już kilka razy padło, jednak jest wyraźna ambicja tego traktowanego dzisiaj przez nas jako taki gomułkowski beton tego aparatu partyjnego. Gdy czytam relacje poprzedzające otwarcie filii, inaugurację z października 68 roku, to tam w samych peanach ci od Arkadiusza Łaszewicza się wypowiadają, no, tak, że nareszcie mamy. I ja wierzę, że jest to autentyczne, że to spełniało pragnienie. Tak, że to nagle ich wyrywało z takiego właśnie zabetonowania. Oni się chcieli pokazać, że oni są cały inni, chociaż się to tak nie do końca udawało. Zgodzimy się, panie dyrektorze, że otrzeźwienie przyszło bardzo szybko, tak, bo szybko się okazało, że zatrudniani pracownicy w Białymstoku wcale nie są w większości członkami partii. Ja pamiętam, że w Zakładzie Historii, profesor Kaufmann też na pewno to potwierdzi, było może 3 lub 4 towarzyszy na tych kilkunastu. Chyba nawet i trzeba było wzmacniać, tak, trzeba było wzmacniać kręgosłup ideologiczny poprzez przerzucanie znowu towarzysza doktora Kowalczyka i pojawił się docent Gnatowski, przecież który był wcześniej etatowym pracownikiem Komitetu Wojewódzkiego do spraw nauki. Także dość szybko zorientowano się, że sprawy mogą się wymknąć jak gdyby z takiego bieżącego oddziaływania. Że aż tak wielkich ambicji nie mieli. Tak, panowie, dokładnie tak. Chciałbym... Proszę, panie profesorze. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że teza, a może raczej takie przypuszczenie, że musieli działać ci nowo przybyli włodarze tej filii w ramach Uniwersytetu Warszawskiego jest tylko częściowo prawdziwa. Oni mieli bardzo szerokie plenipotencje. W istocie nikt nie decydował w Warszawie o tym, czy przyjęty zostanie poza kierownikami, rozumiem, poza dyrektorami instytutów, czy dyrektorami, czy kierownikami zakładów. Czy ktoś zostanie przyjęty. O tym decydował tak naprawdę, jak ja dobrze pamiętam ten czas, no mogę, tylko Andrzej Jezierski. Pełna zgoda, panie profesorze. Tak. Ale panowie, ja nie, uważam... Warszawa nic nie miała do powiedzenia. Nie, ale ja stawiając tą tezę o tym, że działanie w ramach struktury Uniwersytetu Warszawskiego pozwalało tym kierownikom jest. Wobec betonu. Wobec miejscowych kacyków. To jest 100% prawda. 100%. Bo mieli jak gdyby za sobą poważną uczelnię. I mogli, że tak powiem, podejmować działania, odwołując się do tego, że władze, Senat, Uniwersytet nie zgadzają się. Zgadza się z panią. Potem to zostało jak gdyby potwierdzone w wydarzeniach roku 80-81. Tak. To okazało się, że to Warszawa ostatecznie zdecydowała tak, a nie inaczej o pewnych rozwiązaniach personalnych, rzecz jasna. Panu... I obroniła wielu ludzi. Obroniła, o tym mówię. Między innymi siedzącego z nami profesora Kaufmanna. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ale chciałbym teraz przejść do kolejnej kwestii. Mówimy tutaj o ludziach. Niedawno odszedł pan profesor Wyrobisz. Proszę powiedzcie panowie ze swego, że tak powiem, doświadczenia, ze swojej historii o postaciach ciekawych. Bo tam zjawiły się naprawdę wybitne postaci, wybitni historycy, dzięki właśnie profesorowi Wyrobiszowi, dzięki profesor Kaczyńskiej. Profesorze. Jeżeli mogę, no to oczywiście tu każdy z nas ma może inną hierarchię. Swoich mistrzów. Właśnie, ale kilka nazwisk na pewno jest wspólnych. Mówimy o tych osobach, które przyjechały, no nie tylko z Warszawy. Bo my tu mówimy o historii, ale jest jeszcze Wydział Prawa i ja w tym słynnym pociągu, co jeździł z Warszawy do Białegostoku. Do pociągu przejdziemy, to, profesorze. To różni ludzie, ale na pewno niewątpliwie z mojego pokolenia wybitny był Stefan Meller, prawda? Tak. Na pewno, nie mówimy w czasie przeszłym, a teraz nie jestem, wybitny jest profesor Andrzej Paczkowski, który też był i dojeżdżał. Mój szef. Bez wątpienia. No, na pewno wybitna była profesor Ewa Wilprzycka, no, najwybitniejsza przecież moim zdaniem. Starożytnik. Właśnie i niedawno dostała honoris causa, otrzymała, tak, którą a mowę wygłaszał profesor Kuklo. I bez wątpienia wybitnym był naukowcem przyszłym, ja tak sobie tak myślę, Andrzej Woltanowski, który bardzo młody zmarł. Znakomity. Andrzej Wyczański, na pewno. Tak. No, Stanisław Aleksandrowicz. No tak, no i w ten kolejny sposób. Tak. No, nie, no, ja pamiętam tam już może, studenckie jakieś spotkania, gdy się mówiło, że studiuje w historię w Białymstoku, to nieukrywana zazdrość u słuchaczy była, bo myśmy mieli w Białymstoku kadrę wyśmienitą. To było niezwykłe też i spotkanie mistrzów, uczniów i miejsca w ogóle. To jakiś genius loci się tam zrobiło i to trwało kilkanaście lat, ten fenomen. Jeśli będę mógł, Profesorze Kuklo, proszę. Jeśli coś będę mógł dodać, ja się zgadzam oczywiście co do wybitnych i autorytetów i postaci, ale chciałbym, żeby nasi słuchacze uświadomili sobie, jaką rolę wówczas pełnił trochę Białystok w środowisku takim historycznym, ale o znaczeniu ogólnopolskim. Wyobraźcie sobie Państwo początek lat 90., kiedy jestem wicedyrektorem Instytutu i nagle z Białegostoku otrzymuję propozycję zostania sekretarzem naukowym Polskiej Akademii Nauk i wiceprezesem Andrzej Wyczański. Nagle za chwilę dowiaduję się, że redaktorem naczelnym wydawnictwa PWN zostaje pan profesor Jan Kaufman. Uważajcie, koledzy, panowie, to jeszcze nie wszystko. Nagle dowiaduje się, że dyrektorem Biblioteki Narodowej zostaje pan profesor Adam Mańkowski, że dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego zostaje profesor Daniel Greenberg i do Instytutu Studiów Politycznych idzie pan profesor Andrzej Paczkowski. Organizuje instytut. Tak, dokładnie. A jest jeszcze przecież po drodze pan profesor Wiesław Władyka. I pamiętam rozmowę z profesorem Samsonowiczem. Panie Czarku, jak pan sobie radzi? Bo byłem wicedyrektorem odpowiedzialnym troszkę za organizację dydaktyki. Mówię, na szczęście wszyscy chcą przyjeżdżać do Białegostoku. Takich mieliśmy znakomitych starszych kolegów, muszę szczerze powiedzieć. To czapki z głów. No właśnie, to prawda. Tak to się złożyło. I moim zdaniem, ja to zresztą głosiłem szeroko. A Stefan Meller poszedł do MZ-u, przepraszam, zapomniałem. Ale to później. Ale zgadzam się oczywiście z tą opinią. W pewnym momencie, połowa lat 90., to jest około 2000 roku, moim zdaniem, no nawet to się zaczęło i od połowy lat 80., zakład historii, prawda? Tak by wtedy tak to się nazywało. A potem instytut. Stał się jednym z najsilniejszych w Polsce. To trudno to tak oceniać. To nie było to oczywiście powiedziałbym samochwalstwo w tym, ale tak było rzeczywiście, jak patrzyłem, zwłaszcza w niektórych dziedzinach, zarówno w tej, w której profesor Kuklo występował razem z profesorem Wyczańskim, z całą grupą uczniów do dziś, prawda? I tak jak profesor Paczkowski, jak profesor Wilprzycka, jak profesor Kaczyńska, w sumie stworzyło się dosyć, no bardzo silne w skali polskiej środowisko historyków. Trudno powiedzieć, czy było pierwsze, drugie, trzecie, ale w tej trójce w pewnym momencie było. Tutaj ja tylko dodałbym, że poza tym środowiskiem historycznym mocne było w Białymstoku środowisko prawnicze. Tak. Ja studiowałem prawo, w związku z tym moim profesorem był profesor Stembrowicz, konstytucjonalista, tak, znakomity. Znakomitym był profesor Stelmachowski, profesor Falandysz, profesor Łętowska, profesor Szyszkowska, z tych co pamiętam z tamtych lat. A tutaj muszę dodać jeszcze, że doktor Kaczyński, Jarosław, prowadził zajęcia wówczas na prawie. A dodam jeszcze o logikach. Profesor Maciszewski, dużej klasy logik, stworzył znakomity zespół, profesor Kopania i profesor Trzęsicki. Naprawdę świetni fachowcy. I u nich, panie profesorze, upartyjnienie było 1/4, ponieważ trzech panów było bezpartyjnych, a pani Trybulec była... Jedna. No. Jedna. 25%, bardzo wysoki wskaźnik. Ale teraz chciałbym zapytać, panowie, tutaj głównie będę adresował to do profesora Kukli i dyrektora Lechowskiego pytanie, bo dzięki tym naukowcom, dzięki tym ludziom tworzy się w Białymstoku, pracują, kształcą się studenci, a część absolwentów zostaje pracownikami. Pierwszymi pracownikami zostali wówczas jeszcze magistrzy, później profesor Józef Maroszek i doktor Jerzy Milewski. Jak, że tak powiem, zaczyna funkcjonować to środowisko absolwentów w Białymstoku? Do pana profesora Kukli. No, byłem niejako w środku. No właśnie. W 1977 roku skończyłem studia, a rzeczywiście już pracowała i pani magister Ewa Dubas-Urwanowicz, Maroszek, Milewski, doszła pani magister Ewa Pankiewicz. Z mojego rocznika zaproponowano pozostanie czwórce panu magistrowi Godlewskiemu, Hani Zydorczyk, również mojej osobie, Alinie Czapiuk. W moim przypadku po prostu było to takie mało sympatyczne, ponieważ ja nie ukrywam, że byłem zaangażowany w ruch studencki i to przede wszystkim ten naukowy. I pani profesor Kaczyńska we wrześniu 1977 roku przyniosła mi takie pismo i było tam takie jedno zdanie: OOP PZPR nie popiera wniosku o zatrudnienie magistra Cezarego Kuklo na stanowisku asystenta stażysty. Ja nie ukrywam, że to był dla mnie pewien troszkę szok. Ja byłem chyba świeżo po ślubie, rodzice żony zginęli i mnie wiedzieli, bardzo nie wiedzieliśmy, co z sobą robić. I tutaj ogromna zasługa pana profesora Wyczeńskiego, mojego mistrza i opiekuna, i pana profesora Łukasiewicza. Wydeptano mi etat taki bardzo dziwny jako asystenta przy rektorze w dziale spraw studenckich. Przez rok czasu pełniłem taką właśnie tam rolę. Po pół roku przyszła pani profesor Kaczyńska, powiedziała: panie Czarku, niech pan pójdzie do komitetu uczelnianego, może zdejmą już z pana karencję. A ja poszedłem, bo to było parę pokoi obok i był wówczas pierwszym sekretarzem, nie będę mówił nazwiska, taki docent z pedagogiki. I usłyszałem rzecz, którą będę pamiętał do dzisiaj i powtarzał zawsze: takich jak wy to zapysk na bruk. No i kolejne pół roku bawiłem się w tej administracji centralnej, ale po roku czasu tam nastąpiły zmiany i przyjęto mnie do Zakładu Historii, co poczytuję sobie dzisiaj za jakiś wielki zaszczyt i honor. No i potem przychodzili jeszcze kolejni koledzy. Przyszedł przecież pan magister Jan Snopko, uczeń znakomitej też postaci, którą tutaj pan profesor Kaufmann wspominał, pana profesora Wrzoska, specjalist od wojskowości. Powoli powstawały seminaria magisterskie, doktorskie. Myśmy robili doktoraty, ja u pana profesora profesora Wyczańskiego, Maroszek, Ewa Dubas-Urwanowicz u Wyrobisza, kolega Milewski u Andrzeja Garlickiego, przecież znakomity też, znakomity historyk, specjalista od Piłsudskiego. A potem już przyszli uczniowie właśnie profesora Wrzoska, pana profesora Adama Dobrońskiego do zakładu, do instytutu. Też chyba jednego z pierwszych pracowników. No tak, tak. W 1972 roku obok pana doktora Henryka Rucińskiego został zatrudniony. Potem te kolejne, no ja myślę, że gdzieś do końca wieku chyba było łatwiej zostać troszkę, bo było większe zainteresowanie humanistyką. Siłą rzeczy łatwiej było kreować te etaty. Potem już takie nowe postaci młodszego pokolenia na początku XXI wieku, no to też pan doktor Guzowski, pani Marzena Litkę, już potem po doktoracie uczennica Aleksandrowicza. Tu jeszcze trzeba wspomnieć pana profesora Mironowicza. Chyba ucznia, obu braci Mironowiczów. Obu braci, tak, tylko że Gienek, profesor Eugeniusz Mironowicz przyszedł trochę później, był w katedrze białorutenistyki, natomiast pan profesor Antoni Mironowicz, specjalista od dziejów religii, prawosławia, kultury wschodu, był uczniem pana profesora Aleksandrowicza i od początku, zaraz po studiach, otrzymał asystenturę. No dzisiaj powiem szczerze, jestem obok pani profesor, pani profesor Halina Parafianowicz, no uczennica pana profesora Bartnickiego. Dzisiaj parę tygodni temu żegnaliśmy się, bo przeszli na emeryturę pan profesor Maroszek, pan profesor Daniel Greenberg i trochę mi dziwnie, bo razem z panią profesor Haliną Parafianowicz mam najdłuższy staż pracy w Instytucie Historii. Rozpocząłem 42 rok pracy akademickiej. A tak młodo pan, panie profesorze, wygląda. To prawda. No, teraz proszę. Chciałbym dyrektorowi Lechockiemu oddać głos. No tak, profesor Cezary słusznie mówi o tym krzepnieniu i rozwoju środowiska akademickiego, ale musimy sobie zdać sprawę, co mnie samego zaskoczyło przy jubileuszu 50-lecia, że mury uczelni opuściło dyplomowanych ponad 3000 młodych historyków. Oczywiście, myśmy kończyli te studia, szliśmy, nie mieliśmy innego wyboru, szliśmy na studia nauczycielskie, ale to w niczym nic nie zmieniało. Przepraszam moich nauczycieli, pedagogów, traktowaliśmy te przedmioty pedagogiczne jako piąte koło uwozu. Chyba i ci nasi mistrzowie pedagodzy też to troszkę tak traktowali. Było miło tam i sympatycznie, ale myśmy się wszyscy poświęcali studiom historycznym. I te 50 lat, te ponad 3000, to jak dzisiaj byśmy sobie robili jakąś taką mapę, gdybyśmy tam wszczepiali chipy absolwentom, to by całe województwo, wszystkie poziomy szkolnictwa się rozświetlały, że wszędzie są nauczyciele, historycy, czasem bardzo wybitni, świetni inicjatorzy rozmaitych akcji, nie tacy, którzy realizują tylko i wyłącznie program nauczania, ale przewodnicy i życiowi, intelektualni. Ale ja muszę jako pracownik muzeum, mam praktycznie wszystkich historyków po białostockiej uczelni. Gdy patrzę na kolegów z archiwum państwowego, gdy tam się zaczynało, no w zasadzie też od jakichś takich partyjnych, często dziwnych postaci, to w tej chwili jest to doskonały, świetny, merytorycznie zespół i znowu są to białostoczanie. Gdybym popatrzył na połowę składów redakcji rozmaitych mediów, i to papierowych czy elektronicznych, to tam znowu są białostoccy absolwenci historii. Gdy popatrzymy w sfery samorządowo-rządowe, polityczne i rządowe, znowu są. Także to daje doskonałe świadectwo. Oprócz tego, jak nas te studia kształtowały, to druga rzecz, że to środowisko naprawdę powstało, bo my się, że tak powiem, rozpoznajemy. My wiemy, to już jest nieistotne, czy ktoś kończył w pionierskich latach, czy w 80., czy w 90. Jednak ta jedność miejsca, z którego wychodzimy, jest bardzo istotna. Panowie, ale chciałbym teraz zapytać was o taką kwestię, bo panuje taki mit, takie przekonanie, że oaza na Świerkowej to było takie miejsce zsyłki ludzi z różnych miejsc, z Uniwersytetu Warszawskiego, z PAN-u. Takim typowym przykładem jest profesor Kaufmann, profesor Meller, ale się okazuje, że na przykład logicy, profesor Jerzy Kopania i profesor Trzęsicki również są dziećmi Marca, jeśli można tak powiedzieć. Ale tutaj jeszcze jest kwestia, wydaje się jedna, że osobowości, charaktery, ludzie, którzy chcieli coś robić, nawet ten kazus profesora Jezierskiego, któremu nie wyszło w tej, powiedzmy, w aparacie partyjnym, na szczęście, skierowany do Białegostoku, zrobił, wydaje się, że bardzo dobrą dużą robotę. To jeżeli, zawsze, jeżeli gdziekolwiek wspominam o profesorze Jezierskim, ale także profesorze Juliuszu Łukasiewiczu, to tylko dobrze, choć oczywiście, jak wielu ówczesnych, wybitnych luminarzy nauki, no mieli swoje lepsze lub gorsze lata, prawda? Panie profesorze, ale profesor Trzęsicki mówił, że Jezierski wyrzucał go z Uniwersytetu Warszawskiego w 68, a w 70-tych latach przyjmował na filię. Nie, to ja to dokładnie wiem. Mnie nie przyjęto na Uniwersytecie Warszawskim i robiłem doktorat u profesora Tomaszewskiego. Zresztą na Uniwersytecie Warszawskim po doktoracie i mogłem szukać pracy. I tylko dzięki Elżbiecie Kaczyńskiej i Andrzejowi Jezierskiemu znalazłem się tam. Zresztą to była moim zdaniem oczywista polityka. To nie było... Trudno mi mówić, czy to była... czy to był rodzaj, jak niektórzy mówią, ekspiacji. Być może też w stosunku do niektórych osób, ale to moim zdaniem była polityka wzmocnienia tego środowiska białostockiego, że przy okazji no, parę osób wyciągnięto, no parę, może nawet kilkadziesiąt w różnych, prawda, czasie, to tylko świadczy o pewnej polskiej tradycji, jak chcę powiedzieć. No, w najgorszym okresie stalinizmu stworzono bibliotekę klasyków filozofii, gdzie zsyłano tych profesorów i dawano im szansę przeżycia. Prawda? Choć wyrzucano lub zawieszano na uniwersytecie. Więc to były różne... Nie będziemy dyskutowali o totalitaryzmie polskim, bo to akurat mam swoje zdanie pozytywne w tym sensie, że to był totalitaryzm, ocenę. Ale jednak różnił się od bułgarskiego, czy nie mówię o NRD-owskim. Tak. Ale i wracając do tych różnych postaci, o których wymienił profesor Kuklo i pan dyrektor, no to jednak jeszcze całe pokolenie, które weszło, to my nie wymieniamy tych nazwisk nawet. No na przykład teraźniejszy, chyba nadal prorektor Wojciech Śleszyński, prawda? Też wychowanek. Tak. Teraźniejsza prodzieka, nie, dziekan Joanna Sadowska. Sadowska, mówię, prawda? Tak. No i zresztą uczennica profesora Andrzeja Galickiego na początku, prawda? Więc to pokazuje na... Zresztą ten strumyk pracowników, którzy wyszli z Białegostoku, wyjechali do Warszawy, ja mówię o tak zwanych miejscowych, i wrócili, był zupełnie... Ten nurt był zupełnie silny, całkiem silny i wiele, wiele osób tam trafiło, nie tylko oczywiście na Wydział Historii, bo to tak było, Wydział Humanistyczny, a później teraz Instytut Historii i Nauk Politycznych, ale również na prawie. Wszystkich tych profesorów, których pan wymieniał, to ja tam z nim jeździłem tym pociągiem. No właśnie. Jeszcze tylko tutaj profesor Kuklo. Tak, ja bym może jeszcze dodał, jeśli... do tych postaci wymienionych przez pana profesora Kaufmana właśnie mistrzynię pana profesora Śleszyńskiego, panią profesor Barbarę Holzer, tak, która była kierowała przecież tak, naszym instytutem. Z kolei z tego pokolenia troszkę ode mnie starszego, ale pracowników, którzy zostali, warto wspomnieć nieobecnego już od wielu lat w naszym środowisku, ale zaznaczył swój udział pana doktora Lesława Sadowskiego, który gdzieś w tej chwili jest tam w Stanach. Świecie. Tak, w świecie, ale to był też uczeń pana profesora Jedlickiego i po doktoracie no, habilitacji nie zrobił. Także ja myślę, odpowiadając też troszkę na pytanie pana redaktora, ja się zgadzam, że to był ten okres początkowy budowy, właśnie gdzieś tam lata 70., lata 80. Później te osoby, które się związały z naszym środowiskiem, typu na przykład pan profesor Wiesław Ładyka, trudno powiedzieć, żeby oni tutaj byli w jakiś sposób, powiedzmy, zsyłani. Oni podejmowali wybór, czasami jako drugi etat, czasami jako dodatkowe zainteresowania. W pewnym Panie profesorze, ale wydaje mi się, że ważną sprawą jest tutaj podkreślenie to, że część ludzi była z Polskiej Akademii Nauk, gdzie nie było dydaktyki. I wielu z tych ludzi realizowało dydaktykę. Na miejscu. No ja powiem szczerze, to nie wiem, czy pan redaktor to puści na antenie, ale ja pamiętam takie spotkanie w moim prywatnym domu, nie wiem, czy to było oblewanie doktoratu, czy habilitacji, kiedy do 4 nad ranem dyskutował pan profesor Kaufman, pan profesor Paczkowski z panem profesorem Wiesławem Władyką. Oczywiście dyskutowali na tematy polityczne, że ona już była zmęczona trochę całą tą imprezą, a po prostu ja rano, chyba nawet nie zmrużając oka, odwiozłem na egzaminy wstępne, na godzinę 8, po czym pan profesor Wyczański, już nie wiem, do którego ze starszych kolegów powiedział, żeby może jednak trochę poszedł i z 2-3 godzinki złapał snu. Także to było To było znakomite tak, środowisko. Panie profesorze, taki, to była taka świecka tradycja wówczas. Tak, ale takiej ciepłej, koleżeńskiej atmosfery można się było różnić. Ja oczywiście nie miałem tutaj tego, ale naprawdę to było coś fantastycznego. Posłuchać dyskusji, polemik, po prostu fachowców, starszych kolegów, którzy wychodzą z zupełnie innych przeciwstawnych, że tak powiem, poglądów czy kierunków zainteresowań. Ja myślę, że warto tutaj... czasami wspólne punkty, tak. Ale chciałbym jeszcze zwrócić na jedną rzecz, panowie, uwagę, że ta warszawsko-białostocka historia powodowała na przykład to, że profesorowie czy naukowcy z Warszawy zapraszali na gościnne, rozmaite wykłady sławy, których my byśmy jako studenci nigdy w Białymstoku nie widzieli i nie mogli dyskutować. Mieliśmy profesora Geisztora, mieliśmy profesora Holcera, profesora Bardacha, Samsonowicza. I to było na, że tak powiem, wyciągnięcie ręki. To była ta wartość dodana, która była wtedy naturalną całkowicie. Panowie, ale tutaj chciałbym podnieść jedną kwestię. Tu głównie do profesora Kaufmana chciałbym się zwrócić, bo profesor Kaufman uczestniczył w tym. Czytałem takie wspomnienie profesor Paczowskiej, że dla niej nie Uniwersytet Warszawski, nie filia UW była uniwersytetem, tą alma mater, ale pociąg z Warszawy do Białegostoku i z Białegostoku do Warszawy. Na czym ten fenomen polegał, profesorze? Ten fenomen chyba polegał na powtarzalności. Takiej, która już po prostu zabijała uczestników tego procederu. No ponieważ ja jeździłem nie powiem dobrze ile lat. Dobrze doświadczy o PKP. O PKP może dobrze, a lepiej o nas żeśmy to przetrwali. Przetrwaliśmy te PKP, które... Kiedy zaczynałem jeździć, jeździło jeszcze, bo to było przedwojenne. Proszę Państwa, to 70. lata. Tak, ja zacząłem w 74. roku, kiedy to były te jeszcze przedwojenne pociągi, przedwojenne szyny i pociąg jechał poniżej 2 godzin. Niemożliwe. A tak. Potem to się radykalnie pogorszyło. Chyba, że w pociągu był profesor Wyrobisz, to wtedy jechał dłużej. Wtedy jechał dłużej. 17, 12 i cała zabawa polegała, to jest anegdota, ale ona trochę oddaje, powiedzmy, taki powiedziałbym, świeckie przesądy, które każdy z nas uczestniczył. Profesor, widzę, jedzie Wyrobisz, jest zimno, mróz, no to może uważajcie, co się będzie działo. I czasami tak się działo, że pociąg stał 3 godziny i wszystko zwalano na profesora Wyrobisza, prawda, że to jego wina, bo on jedzie w tym pociągu. To prawda, że to w tym pociągu jeździło się z różnymi ludźmi. Pociąg, ważny był czwartek. Dlaczego czwartek, to profesor Kuklo świetnie wie, bo dodało się wszelkie rady na naukowe, instytutu, wydziału, zebrania i tak dalej, więc trzeba było wtedy organizować poza wykładami. Przynajmniej w czwartek przyjedźcie, koledzy. No właśnie, przynajmniej w czwartek, prawda? Czasami to było 2 dni. Ale żeście wyjeżdżali skoro świt chyba. No tak, było. Były pociągi o 5 z minutami, to ja takim jechałem, bo rzecz polegała na tym, że byli miłośnicy nocowania. Ja, przyznaję się, bez bicia, że do nich nie należałem. Ale pamiętamy, myślałem, panie profesorze, pamiętamy. Ale jak trzeba było, to pierwsze 7-8 lat ja miałem po 2 dni w tygodniu na Świerkowej. Tak. W sypialni, że tak powiem, z wymieniającymi się kolegami, których tutaj nazwiska poznaliśmy. No ale i byli tacy, co bardzo lubili, jak Andrzej Woltanowski. Zresztą chyba miał rodzinę. Więc właśnie. I było więcej takich klientów, że tak powiem, którzy lubili pozostawać w Białymstoku. Profesorze, ale jechaliście tym pociągiem i co, żeście naukowo pracowali? Nie, naukowo, jedni pracowali naukowo. To znaczy, zależało od tego, co kto lubił. Profesor Andrzej Paczkowski lubił spać. Tak. Więc on natychmiast wsiadał i zasypiał w ogóle w sekundę. Profesor Wrzosek lubił grać w szachy. W brydża. W brydża to już się nie dawało. Ja nie pamiętam może raz, ale głównie w szachy. Było nawet tak, że ja czasami unikałem tych przedziału, bo popatrz, gdzie tam cychał profesor Brzosek i wciągał na te szachy. I grał naprawdę dobrze. ale też przegrywał, więc to nie było tak z nim, czyli był ambitny, jak zwykle. Miał problemy z sąsiadem, trzeba mu wybaczyć. Właśnie, no już nie mówię, że profesor Wrzosek był przedmiotem anegdot. Jak była bardzo ciekawa, bardzo miły tak. Człowiek. O swoich relacjach, jego relacje z sąsiadami zawsze wzbudzały nasze zainteresowanie. Z pułkownikiem sąsiadem, ze świnią i tak dalej. Żeby pułkownikowi obrzydzić tam, pobudzić jego zazdrość. Ale jeździli, rozmowy dotyczyły głównie jednak mało kiedy historii. Tak bym to powiedział. Życia? Tak, tylko raczej życia społecznego czy politycznego. No to często jeździłem z profesorem Stelmachowskim, to się zdarzało razem. No to zawsze była dyskusja. Pamiętajmy, że lata 70., to my wiemy jako historycy, koniec lat 70. to już było wrzenie. Mówię o pewnych środowiskach. Tak, tak. Było jakby zalążki życia opozycyjnego, tak dosyć silnie rozbudowane. Nie mówi KOR, ROPCIE i jeszcze parę innych organizacji. I ci warszawiacy często byli emisariuszami. Ja sam pamiętam wielokrotnie. Mówiące te słowa Jan Kaufman. Tak, no, przewozili bibułę tak zwaną i tak dalej, rozdawali różne zakładali, przywozili. Na przykład w roku 80. pamiętam świetnie, chyba w 80. przywiozłem Bogutę, Grzegorza Bogutę do Białegostoku, żeby coś tam jeszcze zorganizować. Ale świetnie pamiętam, że był to później Rok Solidarności. No i tu odegrali wielką rolę, ja moim zdaniem głównie miejscowi. Twórcy tej Solidarności w Białymstoku. No ale bez was... bez was to jest panie legenda. Profesorze. Panie profesorze, ja uważam, że to jest... Że oczywiście był Lindbergh, prawda? Jarek Lindbergh. Był, którego zresztą nie najgorzej znałem. Byli inni, co przyjeżdżali i zakładali wręcz, ale współzakładali, to jest bardzo istotne. Głównie Henryk Kruciński. No właśnie, został pierwszym przewodniczącym Solidarności. Ja przepraszam, na naszym wydziale Cezary Kuklo, Halina Krukowska, jeszcze tam x osób było, Urbanowiczowie, Ewa i Jurek, Ewa Pankiewicz. Tak. Nie tak, zapominajmy, to oni byli, a nie, no ci przyjezdni, no niestety, no mógł być, mógł pomóc, móc. Znaczy ci przyjezdni raczej inspirowali. Raczej inspirowali niż działali na miejscu. Działali. Ale to z twoich rąk, panie profesorze, z pańskich rąk czytaliśmy krytykę polityczną. Zgadza się, ale to jest inna rzecz, ale zgadzamy się. Redaktora naczelnego, proszę państwa, tak krytyki. Jest, tak, no, kwartalnika politycznego. Tak. To jest ważny dodatek. Tak. Ale to nie chodzi, ja bym chciał podkreślić rolę, że to był dowód, że jeżeli, powiedziałbym nawet w Białymstoku, ale to był w Białymstoku, już był po paru latach współpracy z Warszawą. Zaczęło tworzyć się środowisko. Ale bardzo silne środowisko i silna solidarność. Naprawdę, no oczywiście nie wymiar warszawski, bo to nie może być jakiegoś regionu katowickiego, śląsko-dąbrowskiego, no, ale silne środowisko z wybitnymi postaciami. To ważne i oczywiście ważne byłoby, żeby wiedzieć, że te w Solidarności, Solidarność Uniwersytecka zapisała się nie najgorzej, zresztą poniosła parę ofiar w cudzysłowie, mniej lub bardziej, kogoś tam wsadzono, kogoś zatrzymano, kogoś wyrzucono, pamiętamy... Profesor Prucis tutaj można przypomnieć. Prucis albo Mroza, profesora Mroza późniejszego, prawda, właśnie dokładnie z naszego wydziału, a innych próbowano nie tak skutecznie. Ale panowie, ja muszę tutaj powiedzieć jeszcze jedną kwestię związaną z Wydziałem Prawa. Miałem przyjemność znać i studiować pod profesorem Stelmachowskim i zdarzyła się taka sytuacja, że jedna z moich znajomych nauczycielek w stanie wojennym z racji tego, że w czerni chodziła, została wyrzucona ze szkoły i poszedłem do profesora Stelmachowskiego, mówiąc, że no profesorze, jest taka sytuacja, czy można jakoś pomóc. I wyobraźcie sobie państwo, że profesor Stelmachowski natychmiast zatrudnił swoich asystentów, profesora jeszcze wówczas doktorów, Prutisa i Skrockiego. I oni pojechali tam, gdzie ta nauczycielka pracowała i wygrali sprawę przed sądem nauczycielskim. Czyli te postaci jednak promieniowały i swoją decyzyjnością, swoją osobowością i tymi walorami intelektualnymi. Ja tutaj tylko dodał, panie redaktorze, że postać profesora Strzemachowskiego jest w podwójny jakiś taki sposób szlachetna, dlatego że z tych wszystkich wydziałów filii upartyjnienie Wydziału Prawa, czyli tego środowiska, któremu przyszło działać, było największe. Tak powiem, ja wiem, że naprawdę tutaj musiał się... I wśród pracowników i studentów. Dokładnie. To tutaj pan dyrektor Lechowski wspominał o absolwentach. Dodałbym może troszkę nieskromnie jeszcze jedną placówkę, której znalazła ponad setka zatrudnionych, mianowicie Białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, który troszkę budowałem i zatrudniałem. Przepraszam, profesorze. Nie, ale wydaje mi się, nie, ja już jestem od dobrych paru lat poza IPN-em, natomiast kolegów w tej chwili przyjmuje pan profesor Śleszyński jako znakomity budowniczy Muzeum Sybiru i ci koledzy właśnie, którzy najbardziej tacy aktywni, z dużym dorobkiem, zresztą pan profesor Kaufmann też, tam są uczennice i uczniowie tak pana profesora Kaufmana, w tej chwili przechodzą do Muzeum Sybiru, no bo to są wartościowi ludzie po prostu, także no tak, wydaje się, że to też jest potężne. Ale no to już muszę jeszcze dokończyć. Wielokrotnie tu wspominany profesor Mieczysław Wrzosek, ale potem i Adam Dobroński i ta historia wojskowości białostockiej uczelni, to przecież dzisiaj jeden z najsilniejszych ośrodków badań historii wojskowości, Muzeum Wojska i specjalizacja na białostockim uniwersytecie, to kolejny wkład bardzo silny w naukę polską. No ja tutaj dodałbym jeszcze profesora Aleksandrowicza, znakomitego historyka, kartografii, a w dodatku, proszę Państwa, niewielu ludzi wie, że ci historycy poza profesją historyczną mieli inne pasje. Profesor Paczkowski, alpinizm, profesor Aleksandrowicz, szybownictwo, był szefem poznańskiego aeroklubu. A profesor niestety Kaufmann zajmował się knuciem i pisaniem. Ja powiem inaczej. Ja byłem, przepraszam, nieskromnie, byłem jedynym wartościowym pod względem klasy międzynarodowej zawodnikiem młodości, bo byłem dobrym sprinterem. Biegałem z Badeńskiem, tak jest, byłem w kadrze narodowej Polski. I rozumiem, że profesor Grimberg dlatego zajął się statystyką w lekcji. Myślę, że nie dlatego, ale umieścił mnie, zadzwonił do mnie i powiedział, że jesteś jeszcze gdzieś tam na którymś tam miejscu jako rekordzista Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Grimberg pasjonował się, ale też i grywał w koszykówkę. Tak. Wzrost nie wskazywał na to, że NBA się będzie niego biło, ale... Ale będąc na stypendium w Stanach Zjednoczonych, profesor Grimberg non-stop uczestniczył w meczach koszykarskich. A nie tylko. A poza tym jest właściwie głównym statystykiem Polskiego Związku Lekarzy, który do niedawna był. Przez dziesięciolecia. Panowie, serdecznie dziękuję wam za tą garść wspomnień o budowaniu tego środowiska historyków w Białymstoku, a przez ludzi z Warszawy, z Poznania, z różnych miejsc Polski, a przede wszystkim ludziom, którzy zostali uczniami tych wybitnych historyków, tak jak profesor Kuklo, dyrektor Lechowski. A dziękuję wam za rozmowę. Wydaje się, że ta historia naszym słuchaczom też otworzy oczy na pewne działania. Jak można zbudować coś przeciw czemuś? Jak Marzec 68 współuczestniczył w budowaniu. Współuczestniczył w budowaniu środowiska historycznego. Też trzeba może to jako puentę powiedzieć, jak warto mieć wizję. Tak. To po pierwsze, jak warto mieć wizję i jak warto niestety nie poddawać się. To powiem to tak. Panowie, serdecznie dziękuję wam za rozmowę. Gośćmi dzisiaj naszymi w studio byli profesor Jan Kaufmann. Dziękuję. Profesor Cezary Kuklo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I dyrektor Andrzej Lechowski. Dziękuję. Dziękuję państwu. Do usłyszenia, Mirosław Biłaszko.